प्यार के आगे पर्वत क्या है, अंबर भी झुकता है, प्यार नहीं रुकता है, अंबर भी झुकता है, प्यार नहीं रुकता है। Cheers.